أبي جهر به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يتخافتون يتسرون. Mustafa oku bakayım. Duyalım mı oku? Ayet. Peki. Ben okuyayım mı? Oku hadi. Kâle İmâm Muharremullah Bâb-ı Kavlillah Kavlillahü Teâlâ Ve esirru kavlekum evcheru bih İnnehu alimun bizzati İnnehu alimun bizzati sudur Elâ ya'lemu men halak Ve huvel latiful habir Yetehâbetûne yetesserrûne. Evet. Şimdi bu lafız meselesi, merfuz meselesi arkadaşlar biliyorsunuz yani İslam tarihinde ne yapmıştır? Büyük fitnelere neden olmuştur. İmam Buhari de ucundan da olsa bu fitneyle ne yapmıştır? Evet. Karşı karşıya kalmıştır. Her ne kadar İmam Buhari'nin kastı bu olmasa da birileri onu ne yapmıştır? Bu fitnenin içine çekmeye gayret etmişlerdir. O bakımdan meseleye eski bilgilerle bakarsak zaten İmam Buhari'nin bu babla neyi kastettiğini ne yapacağız anlayacağız. Şimdi ayet-i kerimede diyor ki Allah Azze ve Celle, önce bir tercümesini okuyalım. Oku Ömer. Ne demiş size bari? Yüce Allah'ın sözünüzü gizli tutun, ister onu açığa vurun. Çünkü o sinelerin özünü bile hakkıyla bilendir. Yaratıp duran Allah mı bilmeyecekmiş? O latiftir, her şeyden haberdardır. Evet. Kavli bağlı. Evet. Evet, ayet-i kerime iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde diyor ki Allah Azze ve Celle ve esirru kavlekum, yani siz sözünüzü ne yapın? Sözden bahsediyor. Kavil kelimesi, dikkat edin. Sözünüzü ne yapın? Açığa vurun. Söyleyeyim. Açığa mı vurun? Gizleyin bakın. Önce gizlemeyle bak. Ne yapmış? Başlamış. Bu önemli. Evet. Önce gizleme. Sonra açığa vurma. Evet. Açığa vurmayla başlamasının bir anlamı yok. Neden? Yani eğer Allah Azze ve Celle gizli söyleneni biliyorsa açığa vurulanı bilir. Çünkü niye? Neden? Hep sıfatlar sıfatları ne yapar? Gerektirir. Bakın bu gizleme var ya, bilme haber almayla doğrudan alakalı. Yani alim habir, değil mi? Ama bakın bu açığa vurma var ya, hem bilme hem haber alma hem de işitme. Şu sıfatı zaten inkar eden yok. Maturidiler de Allah'ın işitmesini, Eşariler de ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Bilmesini de haber almasını da kabul etmişlerdir. Ancak bilme ve haber alma biliyorsunuz onlar için ne de mevzu bahistir? Kulun kendi nelerinde? Fiillerinde. Allah Azze ve Celle'nin eğer fiili kulun fiili olarak kendini göstermişse, yani Kur'an eğer mahluk olarak ortaya çıkmışsa kimin fiili olur? Kimin fiili olur? Kulun fiili olur. Hal böyle olunca işitmesine gerek yok. Bilir. Çünkü yaratan kimdir? Allah'tır. Bu tamamen batıl bir kıyastır. Çünkü niye? Kur'an'ı mahluk olma üzerinden ne yaparak? Gerekleriyle yorumlayarak bunu yapmışlardır. Birazdan değineceğiz. Yani şimdi burada gizlemeyle başlamış, ısrar sonra izhara gelmiş. Ama dikkat ederseniz bakın, ayet-i kerime neyle bitmiş? Dikkat edin. Alim ve habirle bitmiş. Latif de var içinde. Ama dikkat edersek alim ve habirle bitmiş özellikle. Ne demek alim ve habirle bitmiş? Ya'lemu diyor ya. Ya'lemu ne demek? Bilmek. Habir ne demek? Haber almak, haberdar olmak demek. Latif de içi en incesine kadar ne yapmak? Ayrıntısına kadar ne yapmak? Bilmek. Ona vakıf olmak, muttali olmak. Yani Allah Azze ve Celle en gizlisini biliyorsa orta gizlisini zaten ne yapar? Bilir demektir. Ama bu üç tane ney? Sıfat, ki bunlardan bir tanesi sıfat formatında gelmiş, diğer ikisi ne formatında gelmiş? İsim formatında gelmiş. Bu üçü de dikkat edersek doğrudan işitmeyle alakalı değil. Neden? Neden işitmeyle alakalı değil? Ha, bu ayet-i kerimede çünkü vurgu özellikle neye? Dikkat edelim arkadaşlar. Açıktan olana değil, gizden olana. Yani Allah Azze ve Celle en zorunu ben bilirsem diyor, en kolayını zaten haliyle ne yaparım? Bilirim diyor. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Hafız İbn Hacer bu noktaya özellikle dikkat çekiyor. Diyor ki ve esirru kavlekum, siz o sözünüzü ne yapın? Gizleyin. Yani siz bunu ne demek gizleyin? Yani ses formatında dillendirmeyin. Ne demek ses formatında? Yani işte ciğerlerden gelen havayla ağzınızdaki o nelere? Mahreç mekanlarına. Yani işte dişler, dudaklar, işte çene, boğaz vesaire. He. Ona vurun ama kendiniz dahi ne yapmayın? İşitmeyin. Onu bileceğim gibi neyi de bilirim? Zihninizden hiç mahreç formatıyla ne yapmadığınız, söylemediğiniz şeylere de. Bakın şimdi bu söz meselesi var ya, bu çok yanlış anlaşılır. Şimdi iki türlü söz var arkadaşlar. Evet, iki türlü söz var. Bir tanesi zihni, diğeri lafzi. Ki biz buna mesmu diyoruz. Bunu Türkçe'ye yanlış yazıyorum. Bugün mesmu diyoruz buna. Buna da gayrı mesmu. Evet. Yani zihni, zihninizden geçirdiğiniz konuşmalar. Hatırınızdan. Yani mesela ben şimdi içimden ne geçirdim? Geçirdim. Telaffuz ediyorum. Diyorum ki işte pazar günü Bursa'ya gideceğim inşallah. Anlatabiliyor muyum? Bu zihni, gayrimesmu. Yani işitmiyorsun bunu. Ama içinden ne yapabiliyorsun? Konuşabiliyorsun, değil mi? Bir de ne var? Lafzi mesmu. Yani ne demek bu? İşte bizzat sesli olan, telaffuzlu olan. Şimdi bu her ikisi de insanın kendisi için ne? Mevcut. İnsanın kendisi için ne? Mevcut. Ama buna dikkat edeceğiz. Bakın, zihni de olsa, lafzi de olsa bunun bir başlangıcı var. Bunun başlangıcı iki. Bir, senin doğumun. Bu ilk başlangıç. İki, o olayın ortaya çıktığı an. Şimdi bunlara dikkat edelim. Ne demek çıktığı an? Yani sen doğmasan böyle bir melekeye zaten ne yapmayacaksın? Sahip olmayacaksın. Doğduğun an zaten başladı. Ama doğduğun an başlama muhakkak bir başlama. Çünkü yani yarın ne düşüneceğini, ne diyeceğini biliyor musun şimdi de? Bilmiyorsun. O olay ortaya çıkacak. O olay ortaya çıktığı zaman sen bunu ne yapacaksın? Zihninle ne yapacaksın? Geçireceksin. Tefekkür edeceksin. Daha sonra bunu ne yapacaksın? Lafzını ortaya koyacaksın. Bu da iki türlü olur. Bunları Şeyhülislam İbn Teymiye veriyor bakın. Arkadaşlar doğrudan söz, ki insan hayatı genelde doğrudan sözdür. Mesela bak ben düşünmeden konuşuyorum şu anda. Doğrudan söz. Direkt. Bazen de zihni sözle birlikte doğrudan söz. Yani işte önceden kurarım ne söyleyeceğimi, sonra onu ne yaparım? Telaffuz ederim. Ama ne olursa olsun o olay ortaya çıkınca bu ne yapıyor? Vuku buluyor. Bu insanın kendi tabiatıyla var. Çünkü insan ne? Mahluk. Yaratılmış. Şimdi bu kavil, yani söz dediğimiz olay insan içinse zaten, doğrudan insanın kendi zihniyle, kendi lafzıyla alakalıysa mahluk olup olmamasında herhangi bir ihtilaf yok. Ama mesele Kur'an olursa, işte eğer o Kur'an sadırda, yani zihinde geçirilirse, şimdi mesela sizden her biriniz telaffuz etmeden ne yapabilirsiniz şu anda? İçinizden bir ayeti ne yapabilirsiniz? Okuyabilirsiniz. zihninizden bir ayeti ne yapabilirsiniz? Geçirebilirsiniz. Ya da işte ne yaparsanız bu ayeti okuduğunuz gibi okuyabilirsiniz lafse. He. Ama bakın arkadaşlar, bu ben yokken de vardı. Yani benim doğumumdan önce de vardı. Bir. İki, benim bunu zihnen aklımdan geçirmeden önce de vardı. Telaffuz etmemden önce de vardı. Hatta ilk Adem yaratılmadan önce de vardı. İlk insan Adem yaratılmadan önce de vardı. Çünkü bu kimin kelamı? Allah'ın kelamı. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi geçen ders hatırlarsınız. Ha, ne demişti İmam Buhari? İyi hatırlayın. Kelam sözü, lafız sözü bazen neyi içerebilir? İnsanın eylemini içerebilir. Bazen de neyi içerebilir? İnsanın o eyleminin gereği olan ama özü olan Allah'ın neyini içerebilir? Kelamını içerebilir. Şimdi ikisini içerdiğinden dolayı sen bütün söze mahluk diyemeyeceğin gibi yine bütün sözlere de gayrı mahluk ne yapamazsın? Diyemezsin. Yani İmam Buhari bu ayeti alarak şunu demek istiyor. Heh, birazdan zaten Bab'taki hadisi alınca göreceğiz. Aslında bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulüne baktığınız zaman, bir sonraki ayet-i kerimenin de sebebi nüzulüne baktığınız zaman göreceksiniz. Doğrudan hitap burada nedir aslında? Kur'an'ın kendisinedir. Ama İmam Buhari diyor ki velev ki Kur'an'ın kendisine olmasın. Siz bu ayete tutunarak buradaki söz genellemesinden yola çıkarak, çünkü bütün sözler Allah'ın sözleri mi? Bütün kelamlar Allah'ın kelamları mı? Yaratma itibariyle evet. Ama onun sıfatı olması itibarıyla hayır. Her şeyi yaratan o. Ama şimdi zaten ayet-i kerimenin sonuna bakın. Her şeyi yaratan itibarı olmasıyla evet. Ama onun sıfatı olması itibarıyla hayır. İmam Buhari diyor ki işte diyor bütün sözlerin sıfat itibarıyla Allah'a ait olmaması, Allah'a ait olmayan o sözlerin de sıfat itibarıyla, dikkat edin. He. Mahluk olması Allah'a ait olan Kur'an'ın sıfat itibariyle mahluk olmasını ne yapmaz? Gerektirmez. Çünkü her söz kendi makamına ve sahibine göre ne yapılır? Değerlendirilir. Onun için bu ayet-i kerimeden yola çıkarak kimse ne yapamaz? He. Kur'an mahluktur tezini ortaya atamaz. Neden atamaz? İşte bu ayeti vermiş ve ayetin peşinden bakın bir kelime zikretmiş orada. Yetehafetun. Ve o yetehafetun üzerinden aşağıda bir tane uzun hadis, iki tane kısa hadisi ne yapmış? Zikretmiş. Dikkat ederseniz göreceksiniz. Şimdi babı alalım, daha iyi anlayacağız. Diyor ki Allah Azze ve Celle, siz gizli de ortaya koysanız o sözü, ya da evicheru bih, ya da onu açıkça cehren, cehri kıraat diyoruz ya, ortaya koysanız innehu alimun bizati sudur. Sadır gönüller. Sudur çoğul. Sadır gönül. Sudur gönüller. Bizat. Yani o gönüllerin en lubbunun lubbu. En derini, en içi. Dikkat edin. Bakın. Gönülleri bilir demiyor. Ha, o gönüllerin en içini. En derinini ve o gönüllerin sahibinin aklından, zihninden, hücrelerinden, damarlarından, bütün urukundan geçen her şeyi kim bilir? Allah bilir. Yani sizin bir şeyi zihninizden geçirmeniz ya da işittirmeyeceğiniz bir sesle ortaya koymanız ya da hiçbir ses olmadan telaffuz etmeniz neyi gerektirmez? Allah'ın onu bilmemesini gerektirmez. Çünkü Allah için gizlenenle açık arasında ne yoktur? Fark yoktur. Niye? Ela ya'lemu men halak. Dikkat edin. Yaratan bilmez mi? Yaratan bilmez mi? Her şeyi Allah yarattı ya. Hal böyle olunca seni iki kere yarattı. Bir doğumunla yarattı, iki olay ortaya çıkmasıyla yarattı. Çünkü kelamcılar meseleyi böyle ele alırlar. Bunları hep açıkladık burada. Hal böyle olunca yaratan ne yapmaz mı? Bilmez mi diyor. Demek ki burada yaratan bilmez mi derken kendi fiilini yaratan bilmez mi kastetmiyor. Kimi kastediyor arkadaşlar? Ayetin başına baktığınız zaman sıfatları dışındaki ney? Mahlukatın yani ibadın ortaya koyduğu neler? Eylemler. Çünkü nereden anlıyoruz biz bunu? Siz bir şeyi ne yapsanız da, gizleseniz de, ne yapsanız da, açığa vursanız da, bu söz de olsa, eylem de olsa onu kim bilir? Allah bilir. Çünkü yaratan bilmez mi? Çünkü yaratan bilmez mi? Ha demek ki burada vurgu neye arkadaşlar? Mahlukatın neyine? Akvaline ve efaline vurgu. Dikkat edeceğiz. Allah kendi sıfatına burada vurgu yapmıyor. Nasıl yapıyor kendi sıfatına vurgu? Ben her şeyi yarattıysam bilirim demek istiyor. Demek ki yaratmak neyi gerektiriyor? Bilmeyi gerektiriyor arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. İnsan için bu yok. Ana baba evladı yarattı ama hiçbir şeyini bilmiyor. Hiçbir şeyini bilmiyor. Huyunu bilmiyor, suyunu bilmiyor. Kimle evleneceğini bilmiyor. Hangi okulu okuyacağını bilmiyor. Ne zaman hastalanacağını bilmiyor. Ne zaman nerede ne kaza geçireceğini bilmiyor. Ne zaman ana babaya asi olacağını bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ama Allah yaratıyor ve yaratması neyi gerektiriyor? Evet. Bilmesini gerektiriyor arkadaşlar. Demek ki Allah Azze ve Celle her şeyi yaratan olması itibariyle ne yapıyor? Biliyor. Çünkü niye? وَهُوَ الْلَطِيفُ الْخَب۪يرُ Çünkü Allah ne yapan? Lütfeden. Şimdi biliyorsunuz latife kelimesi iki anlam içerir. Bir, lütfetmek. Allah her şeyi bize lütfetmiş. İki, aynı zamanda neyini? En incesini, en ayrıntısını ne yapmak? Bilmek. Sonra habir. Yani her şeyden ne olmak? Haberdar olmak. Ama bakın dikkat ederseniz arkadaşlar burada sanki ayetin bu son bölümü somut değil soyut şeylere vurgu yapıyor. Yani ne demek soyut? Yani doğrudan ne değil? Açıktan telaffuz edilen değil ya ne? Telaffuz edilmeyen, gizliye vurgu. Ama biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin her şeyi bilmesi aynı zamanda neyini gerektiriyor arkadaşlar? Her şeyi görmesini ve işitmesini gerektiriyor. Her şeyi görmesi aynı zamanda her şeyi bilmesini, her şeyi işitmesi aynı zamanda her şeyi bilmesini gerektiriyor. Şimdi burada vurgu şu: birileri diyebilir ki Allah işitmez, birileri diyebilir ki Allah görmez. Çünkü bütün bu sıfatlar neye racidir? Bilmeye racidir. Mesela Mutezile Allah'ın bilen olmasını kabul eder ama işiten ve gören olmasını kabul etmez. Onlara göre o telaffuzla, o lafızla gelmiştir ama döndüğü nokta nedir? Her şeyi bilmesi. İbn-i Hazım da o zümredendir işte. İbn-i Hazım da o zümredendir. Çoğu insan bunu bilmez. Evet. Halbuki biz ne diyoruz? Allah'ın her ismi kendi içinde ne? Bir isimdir. Müstelzimatı, netaici diğerini gerektirse de her isim diğerinden nedir? Farklıdır. Dikkat edeceğiz. Yani Allah'ın 99 bildiğimiz isim 3 tane 5 tane racidir değil. Her birinin kendi içinde neyi var? Fonksiyonu var ama her biri de birbirini ne yapar? Gerektirir. Bakın diyor ki İbn-i Cerir et-Taberi bu ayet-i kerimenin tefsirinde Yegul Celle Fena'u diyor ki Allah diyor ki Ahfu kavlekum ve kelamekum eyyuhennas. Ey insanlar, kavlinizi, sözünüzü ne yapın? Gizleyin. Ev alinu ya da onu ilan edin. Ve azhiru ya da onu ne yapın? Ortaya koyun. İnnehu alimun bizatisudur. Muhakkak ki Allah en ince ayrıntısına kadar en derinlerdekini, gönüllerin en derinlerinden geçeni ne yapar? Bilir. Yegul innehu zu ilmin, Allah ilim sahibi. Bi zamairi sudur, gönüllerdeki bütün zamirlerin ilmine sahip. Elleti lem yetekellem biha, gönüllerdeki bu zamirler ne yapmamış? Açıkça onu ne yapmamış? Kelam olarak ortaya koymamış. Telaffuz etmemiş. Fe keyfe bima nataka bihi ve tekelleme bihi. O gönüllerdeki o zamirler, işte o vücudun bütün hücreleri. Eğer konuşmadan, herhangi bir şeyi nutk etmeden, telaffuz etmeden Allah bunu biliyorsa diyor İbn Cerir et-Taberi, fe keyfe bima nataka bihi ve tekelleme bihi. Nutk ettiği ve konuştuğunu nasıl bilmesin? Görüyor musunuz? Ahfa zalike ev a'len. İster bunu gizlesin, ister de ne yapsın? Açığa vursun. Le enne men lem tehaf aleyhi zamair sudur. Çünkü o sadırların en incesinden geçen, kendisine gizli kalmayan, fe gayruha ahra en la yahfa aleyh. Bunun gayrıyla bir şeyin kendisine gizli kalması mümkün olmayandır. Yani en incesi, en gizlisi, en örtülüsü kendine gizli kalmayanın, bunun gayrının kendisine gizli kalması ne değildir? Mümkün değildir. Ela ya'lem, yani Errab Celle Fena, o Rab Allah bilmez mi? Men halak, yani men halakahu, onu yaratan, yarattığı şeyi bilmez mi? Yegul keyfe yahfa aleyhi halquhu allazi halak. Allah'ın kendi yarattığı o mahluku, yarattığı o şey kendisine nasıl gizli kalsın? Ve huvel latif bi ibadihi. Kullarına lütufkar olan, el habir bihim ve bi amalihim. Onları ve işlerinde ne yapan? Bilen ve onlardan haberdar olandır. Onları ve onların nelerini? İşlerini. Diyor ki galel hafız, Hafız İbn Hacer diyor ki eşara bihâvihil âye ilâ ennel kavl e'am min en yekun bil Kur'an ev gayrihi. İmam Buhari ne yaptı? Bu ayetteki kavil sözüyle, kavil geçiyor ya, siz sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun. Bu söz kelimesiyle şuna işaret etmiştir. O da ney? Buradaki söz kelimesi Kur'an ya da gayrı olsun. Daha genel anlamıyla ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Daha genel anlamıyla. Fe in kâne bil Kur'an, eğer Kur'an kastedilmişse, fel Kur'an kelamullah. Kur'an kimin kelamı? Allah'ın kelamıdır. Ve min sıfati zâtihi, o zatının sıfatlarındandır. Fe leyse bi mahluk, ne değildir? Mahluk değildir. Li kıyami delilil qati bi zalika. Çünkü kesin olarak delil neyi göstermektedir arkadaşlar? Kur'an'ın Allah'ın kelamı olup mahluk olmadığını göstermektedir. Ve inkane bi gayrihi, ama eğer kastedilen Kur'an'ın gayrıysa fe huve mahluk. O nedir? Mahluktur. Bi delil kavlihi taala. Allah'ın şu delilinden dolayı. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Neyi? Yarattığı şey. Ama neden sonra söylüyor? Bade kavlihi. İnnehu alimun bizatis sudur. Neden sonra söylüyor Allah Azze ve Celle? Yaratan bilmez mi? O Allah ki o gönüllerin en ince ayrıntısına kadar geçirdiği her şeyi ne yapar? Bilir. Demek ki her iki ihtimalde nedir? Mümkündür. Sonra diyor ki Gâle İbn-i Battal. İbn-i Battal dedi ki diyor, muraduhu, kastı ispatul ilm lillahi sıfaten zatiyeten. Buhari'nin kastı zati bir sıfat olarak Allah'a ne? İlim sıfatını ne? İspat etmek. Neden? Listivai ilmuhu bil ceher minel kavl ve sır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ilmi gerek sözün açığa çıkanı, gerekse gizli olanın da nedir? Eşittir, mütesavidir. Gultu. Şimdi diyor ki kilel kavley. Şeyh Güneyman ki vefat etmiş, gerçi haberde alamadık, kitabımızın müellifi vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Bugün de onu bu duayı analım. Vefat etmiş çünkü. Diyor ki ben derim ki bu her iki sözde, yani gerek yukarıda Hafız İbn Hacer'in kendi sözü, gerekse kimin sözü, İbn Battal'ın sözü, lem yuridhumel Buhari. Buhari bu ikisini kastetmedi. Ama kavli İbn Battal, İbn Battal'ın sözüne gelince fela yettefik ma ahadisil bab. Dedik ya, o babın altındaki hadislerle ne yapmıyor? Uygunluk göstermiyor. Ve zahir ennehu lem yurid ma zaamahu İbn Battal. O halde İbn Battal'ın ne yaptığını, söylediğini, ortaya koyduğunu ne yapmıyor? İmam Buhari kastetmiyor. Çünkü niye? Neden böylesi? Sanki İbn Battal sanki burada kelam sıfatını tamamen bir kenara atmış. Ne üzerinde odaklaşmış arkadaşlar? İlim sıfatı üzerinde odaklaşmış. Evet. Sanki bu sıfatları neye döndürüyor? Allah'ın alim olması. Yani bilmesine döndürüyor. Ve amma kablül hafız. Hafızın sözüne gelince, Hafız İbn Hacer'in, o da neydi? Yani burada Kur'an da kastedilebilir, gayrı Kur'an da kastedilebilir. Kur'an kastedilirse gayrı mahluk, Kur'an dışında bir şey kastedilirse mahluk. Diyor ki feyentabık ala mezhebil eşaira, eşarilerin mezhebine uygundur bu söz. Neden? Ellezine yecalune kelamallah sıfaten zatiyeten. Çünkü onlar Allah'ın kelamını zati sıfat olarak ortaya koyarlar. Yani ennehu ma'na kaim bizatillahi teala. Yani o Allah'ın kelamı zatıyla kaim bir manadır. Ne demek zatıyla kaim bir manadır? Hep bunu açıkladık bu zamana kadar. Okuduğun Kur'an Allah'ın kelamı değil, sadece manası Allah'ın kelamı. Okuduğun Kur'an Allah'ın kelamı değil, neyi? Sadece manası Allah'ın kelamı. Yani mana ile neyi ayırıyorlar? Lafzı ayırıyorlar. Vel Buhari rahimahullah min eb'adin nas an mifli hazel kavlil batıl el mutenakıf. Diyor ki Şeyh Güneyma, Buhari böyle bir sözü söylemekten en uzak olan, ki bu sözde ne var? Batıllık var ve başka mütenakızlık, tezat var. En uzak olan adamdır. Ve savab, doğrusu ennehu erade beyan enne ef'alallah ve evsafehu. İmam Buhari şunu kastediyor bu ayetle: Allah Azze ve Celle'nin fiilleri ve sıfatları, dikkat edelim, la teştebihu bi ef'alil ibad ve evsafihim, kulların fiillerine ve sıfatlarına ne yapmaz? Benzemez. Fe inne akvalel ibad el mevsufe, kulların vasfedilen, vasıf olarak ortaya çıkan o sözleri, be ennehum yecherune biha, ister o sözleri açıkça ortaya koysunlar, ev yesirruneha, ya da gizlesinler, hiye akvaluhum ve amaluhum. Kimin sözleridir? Kulların sözleridir. Kimin eylemleridir? Kulların eylemleridir. Elleti yücazihum rabbuhum aleyha bis sevab evil ikab. Neden onların sözleri ve eylemleridir? Çünkü o sözlerinden ve eylemlerinden dolayı Allah Azze ve Celle onlara mükafat ya da ceza verecektir. Amma kelamullahi teala ve fi'luhu. Ama Allah'ın kelamı ve fiili, fela yekunu vasfen lil ibad. Kulların vasfı, sıfatı değildir. Bi ennehu kavlun lehum, onların sözüdür. Başka, ev fi'lin lehum, ya da onların fiilidir. Yani demek istiyor ki manayla da lafzen de Allah'ın kelamı kimin kelamıdır? Allah'ın kelamıdır, onun sıfatıdır. Sadece kulların okuduğu şey değil. Ya ne? Kulların okuduğu şey kimin kelamı? Allah'ın. Sadece kulların sesi, sadece kulların onu ne yapması? Diliyle, iki dudağıyla, boğazıyla, ağzıyla telaffuzu kulların fiilidir. Yoksa okunan şeyi siz ne yapamazsınız? Sesle ya da o sesi oluşturan nelerle, aletlerle bir tutup da ne yapamazsınız? Mahluk ilan edemezsiniz. Diyor ki ve kad beyyene muradehu hâza, ki İmam Buhari diyor, şimdi hem Hafız İbn Hacer'in sözünü alıyor, hem İbn Battal'ın sözünü alıyor ya, diyor ki yani şimdi onlar yorum yapıyorlar diyor, ne üzerinde? Bu bab üzerinde. Halbuki diyor İmam Buhari diyor bizzat ne yaptı diyor? muradını, kastını açıkladı. Nerede? Fi kitabi halki ef'alil ibad. Kulların fiillerinin yaratılması kitabında. Fekal dedi ki ve ammel metlu, okunan şeye gelince fekavlullah ellevi, o kimin sözü? Allah'ın sözü. Leyse kemiflihi şey ve huve semi'ul basir. Vallahi onun dengi benzeri hiçbir şey yok. O işiten ve görendir. Ve kâle teâlâ dedi ki Allah Celle Celaluhu hâzâ kitâbuna yantiku aleyhum bilhak. Yantiku aleykum bilhak. Bu işte bizim neyimizdir? Kitabımızdır. Ve o kitabımızı biz size hak üzere ne yaparız? Okuruz, okuruz. Okuyan Allah. Yani görüyor musunuz? İmam Buhari kastını nasıl açıklıyor? Evet. Okuyan Allah. Evet. Hak üzere. Hakla. Evet. Diyor ki Allah Azze ve Celle هَذَا كِتَابُنَا يَنْتِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ. İşte bu bizim kitabımız. Onu sizin üzerinize, size hakla okuruz. Daha sonra diyor ki وَقَالَ عَبْدُلَّهِ اِبْنِ عَمْرِ. Abdullah İbni Amr dedi ki anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber aleyhissalatu vesselam'dan yumeffelül Kur'an yevmel kıyame racülen feyeşfe'u li sahibihi. Diyor ki Kur'an kıyamet günü bir adam olarak ne yapar? İnsanın karşısına çıkar temsilen ve ne yapar? Onu okuyanla ne yapar? Şefaat eder. Onu okuyanla ne yapar? Şefaat eder. Ve huve iktisabuhu ve fi'luhu. Bakın onu ne yapana arkadaşlar? Ne yapana? Okuyanına. He. Diyor ki İmam Buhari çünkü okuyan iktisabuhu ve fi'luhu. Yani onu bizzat kesbederek ve işleyerek bunu ortaya koymuştur. Anladık mı? Yani ne demek istiyor burada? Okunan şey kesinlikle Allah'a ait. Sen sadece okuma eyleminden dolayı ne yapacaksın? Şefaatini Kur'an'ın hak edeceksin. Çünkü o eylemi işleyen sensin. Evet. Sonra diyor ki Kallallahu Teala, Allah buyurdu ki, uzun yani sözü İmam Buhari'nin uzun. Femen ya'mel miskale zerretin hayran yara. Kim ki miskal zerre hayır yaparsa onu ne yapar? Görür. Ve men ya'mel miskale zerretin şerren yara. Yine miskal zerre kötülük yapan onu ne yapar? Görür. Gale sa'asa'a. Sa'asa'a dedi ki ammul ferazdak. Ferazdak'ın neyi? Amcası ki ferazdak tabidir. Hazreti Ali vesaireyi görmüştür. Lemma semyan nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber efendimiz işitmiş. Yakra'u hâzihil âye. Bu ayeti okuyor. Hangi ayet o? Kim ki miskal zerre hayır yaparsa onu görür. Kim ki miskal zerre şer yaparsa onu görür. Hasbi gad alimtu fîmel hayr ve fîmel şer. Bu bana yeter diyor. Niye? Çünkü ben hayrın ne de şerrin ne de kimde olduğunu ne yaptım? Bildim. Heh. Şimdi dikkat ederseniz neyi kastediyor burada bakın? Yakra'u hâzihil âye. Bu ayeti okuyan kim? Okuyan kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Okuduktan sonra da bu ayetle alakalı mükafat ve neyi? Cezayı kimin vereceğini söylüyor. Allah'ın neye göre vereceğini söylüyor. Benim o Kur'an'daki neyi? Kıraatimden dolayı almış olduğum ilmin muvacihesinde. Yani ne demek o? Hep söylüyoruz. Kıraat değil sadece. Aynı zamanda ne yapmak? Bilmek. Yani hayrın ne de ve kimde olduğunu, şerrin ne de ve kimde olduğunu ne yaptın? Bildim. Neyle bildin sen bunu? Tek bu ayetle mi bildin? Bu ayet sana hayır işlersen miskal zerre onu Allah sana verecek, onu göreceksin. Şer işlersen onu da göreceksin diyor. Peki hayrın nerede ve şerrin nerede olduğunu nasıl bildin? Diğer ayetlerle bildin. Hepsini okumak lazım. Diyor ki وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَٰلِكَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَغَيْرُهَا. İmam Buhari diyor ki işte bunun içine, bu hükmün içine Kur'an'ı okumak ve diğer bütün ibadetlerde ne yapar? Girer. Demek ki Kur'an'ı okumak doğrudan kimin eylemi arkadaşlar? Kulun eylemi. Diyor ki ve beyyen Allah zalike kavlen lil mahlukin heyne kad. İşte Allah diyor bunu mahlukun sözü olarak şu ayette söyledi. Ellezî halakal mevte vel hayate liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Evet. O Allah ki hem ölümü hem de hayatı ne yaptı? Yarattı. Ne için? Sizin hanginizin daha iyi amel işlediğini sınamak, imtihan etmek için. Ha demek ki bak bu ameller kimin amelleri? Kulların amelleri. Yoksa imtihan ne olmaz? Vaki olmaz. Fe ahbere ennel amel minel hayat. Allah haber verdi. O işlenen iş amel hayattandır. Sümme beyyene halkahu fekal. Sonra mahlukatını, yaratmasını ne yaptı? Beyan etti. Dedi ki ve esirru kavlekum. Bak ayetin evveline döndü. Ayetin evvelinde ne geçiyor? Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. He. Ne diyor İmam Buhari? Amelin hayattan olduğunu. Yani hayat işte. Hayattansa insan ölümünden mesul mü? Badel memat mesul mü? Gablel mevt mesul. O da ne? Hayat. He. Amel hayattandır diyor. Ne demek bu? Bak ne diyor? Ve esirru kavlekum evichheru bi. Siz ister sözünüzü gizleyin, ister açığa vurun. İnnehu alimun bizatis sudur. O kalplerin içinden, sadırların içinden en incesini bilir. Ela ya'lemu men halak. Yaratan hiç bilmez mi? Ve huvel latiful habir. Diyor ki: "Ma innel cehmiye, cehmiye vel muattila, muattila yani kim muattila? Tatilciler. İnnema yunazi'une ehlel ilim ala kavlillah. Onlar ilim ehliyle hangi meselede mücadeleye giriyorlar? Ne hangi meselede arkadaşlar? Allah'ın kavli. Ennallaha yetekellem. Allah konuşur. Ve in tekelleme fe kelamu mahluk. Ancak konuşursa Allah'ın kelamı nedir? Mahluktur diyorlar. Konuşmasını kabul ediyorlar da konuşursa kelamının mahluk olacağını iddia ediyorlar. Fekalu diyorlar ki İnnel Kur'an bi ilmillah mahluk. Evet işte. Çünkü Kur'an Allah'ın ilmi karşısında mahluktur. Allah'ın ilmine göre mahluktur. Felem yubeyizu beyne tilavetil ibad ve beynel makru. Bakın ne diyor İmam Buhari. O cehmi ve muattıla kulun tilavetiyle okunan şey arasında ne yapmadılar? Fark görmediler. Ne demek arkadaşlar? Kur'an Allah'ın kelamına göre mahluktur. İlmine göre mahluktur Kur'an. Bakın. Şimdi dedik ya onlar sıfatları neye döndürüyorlar? Alime. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarında bir sıralama yok. Yani teselsül yok. Şimdi bunu çok revaçtadır bu mesele. Yani ne demek? Şimdi mesela bilmek, görmek, işitmek, üzerine ittifak edilen bir şey olsun mesela, ne olsun? Kudretli olmak. Bu sıfatlar hangisi bir diğerinden önce? Bilen var mı? Musa hangisi diğerinden önce? Yani bilmek mi önce, görmek mi önce? Hangisi önce? Bilmiyorum. Yahu. Hiçbiri değil çünkü bunlar Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kayma arkadaşlar. Bu kulda var, mahlukta var. Görmezse bilemez. He. Yani şimdi bakın onlar diyorlar ki Allah Azze ve Celle'nin bilme sıfatı dışında diğer bütün sıfatları ne? Tali sıfatlar. Çünkü neye ihtiyaçları var? Bilmeye. Sanki haşa onları yaratan ne? Bilme sıfatı. Şimdi ne diyor Cehmiye ile Muattıla? Allah'ın kelamı zaten neye bağlı? Bilmesine bağlı. Yani Allah ne konuşacağını daha önceden bildiği için bir nevi bilme sıfatı asli olup mahluk olmuyor. Daha sonra ortaya çıkan kelam sıfatı ne oluyor? Mahluk oluyor. Yani kelam sıfatını neye döndürüyorlar? Bilmesine döndürüyorlar. Halbuki böyle bir şeyi söylemek min aptalil akval. Sözlerin en batılı. Neden biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin hiçbir sıfatında teselsül yok. Önceleme ya da sonralama diye bir şey yok. Allah'ın bütün bu sıfatları onun neyidir? Zat sıfatlarıdır. Zatıyla kaimdir. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarında teselsül olmayacağı için tecziye olmaz. Ne demek Mustafa tecziye? Yüzlendirme, bölümlendirme. Çünkü Allah Azze ve Celle başlangıcı ve sonu olmayandır. Başlangıcı ve sonu olmayan el evvel vel ahir olandır. El evvel vel ahir olanın hiçbir sıfatı da o sıfatın müstelzimi ortaya çıkmadan devreye girmez ya da oluşmaz diyemez. Ne demek bu Gökhan? Hep ben bunu örnekle anlatıyorum aslında size. Ne demek Mustafa? Allah Azze ve Celle'nin hiçbir sıfatı o sıfatın müstelzimi olmadan, müstelzimi olmayan olay ortaya çıkmadan devreye çıkamaz, oluşamaz, meydana gelemez diyemez. Ne demek Gökhan bu cümle? Çok basit aslında. Ulan, Ali zaten bu sıfatlar sahip zaten bu sıfat silin olur yani. Ama ben bir örnek veriyorum size devamlı aslında. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'la konuşmadan önce de. Ama onu ben nasıl veriyordum? Onu size böyle kelami. He, bir müşahadat alemi var. Bir de ne? Mesmuat ki biz buna mevcudat alemi diyoruz. Mevcudat alemi. Yani onların bu sözü şunu gerektirir. Yani mevcudat alemini yaratmadan Allah bu sıfatlara sahip değil. Mevcudat alemi yarattıktan sonra bu sıfatlar Allah'ta ne yapmıştır? Oluşmuştur. O zaman mahluktur. Yani böyle bir şey demek Allah Azze ve Celle'yi sonradan sıfat kazanır hale getirmek demektir. Buna dikkat edeceğiz. Böyle bir şey söylemek ne değil? Mümkün değil. Bunu Eş'ariler, Maturidiler bırakın dillendirmeyi düşünememişlerdir bile. Çünkü bunu düşünmek küfürdür. Küfür. Bunu diyen adam kafiri billahtır. Mülhittir yani. Müslüman değildir. Ha. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Daha sonra diyor ki وَقَدْ رَفَعَ اَبُوْ بَكِرْ سَوْتَهُ بِقَوْلِهِ Hazreti Ebu Bekir şu ayeti okurken sesini ne yapmış? Yükseltmiş. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Siz Rabbim ancak Allah'tır diyen bir adamı mı ne yapıyorsunuz? Öldürüyorsunuz. Ne diyen? Rabbim Allah. Diyen kim? Diyen kim? Hayır. Yani işte kul yani. Racül. Şimdi onu karıştırma. Milletin kafasını karıştırma. Sebebin üzüline gelme. Yani Rabbim Allah diyen bir neyi? Adamı mı ne yapıyorsunuz? Öldürüyorsunuz. Ne demek bu? Diyen kim? Kul. O kul bunu dediği için kavlinden dolayı sadece ahirette değil dünyada da ne çekebilir? Eziyet çekebilir. O eziyetine göre de neyini alır? Ecrini alır. Yani ne demek istiyor yani İmam Buhari? Yani burada Rabbiyallah diyen kim? Bizzat kulun kendisi. Ama bu ayet metlu olarak, ferman olarak Allah'ın kelamı. Çünkü bunu o demeden önce de bu Allah'ın kelamı olarak neydi? Mevcut. Yani bunu karıştırmayacağız. Yani Kur'an'daki bütün kıssalar öyle değil mi? Harun'dan tutun da Hud'a kadar. Hepsi Allah'ın bunun ne? Kelamı. Ama o kıssada ne yapan? Rol alan aktörler eylemleriyle bunu ortaya koymuştur. Zaten kaderullah bu. Kaderi kim çok iyi anlamış ki? Bugün birileri onu ne yapsın? İyi anlasın. Yani bakın ne diyor? Yani enne savtellezi savvete bihi Ebu Bekir ve rafa'ahu. Yani Ebu Bekir'in ses olarak ortaya koyduğu ve yükselttiği o şey huve min amelihi ve sıfati. Kimin amelinden ve sıfatından? Kendi bizzat kendi amelinden ve sıfatından. Ammel musavvet bihi ses olarak ortaya konan şey fehiye ayetun min kitabillah. Allah'ın kitabından bir ayet. Ruhu ve kelamullah. Allah'ın neyi? Kelamı. Feyecib et tefrik beyne ma huve min fiilil abdi ve sıfatihi. Kulun fiiliyle sıfatı başka ve beyne ma huve min fiilil rab ve sıfatihi. Rabbin fiiliyle sıfatı arasında ne yapmak lazım? Ayrım gözetmek lazım. Ve bihâzâ yattadıh muradul Buhari. İşte bununla İmam Buhari'nin kastı da ortaya çıkar. Ve ennehu leyse kemâ zekerel hafız ve ibn-i battal. İbn-i battal ve hafızın zikrettikleri değil İmam Buhari'nin neyi? Muradı. Vel garip, garip olan ennehu zekere an ibnil müneyyir ma huve s-savâb. Şimdi yani aslında tabii burada Hafız İbn Hacer'in de çok üstüne gitmemek lazım. Aslında Hafız İbn Hacer art niyetli bir insan olsa doğruları ne yapmaz, şerhine almaz. Yani Hafız İbn Hacer'in eşariliği, hep söylüyoruz, delil eşariliği. Yani ne demek delil eşariliği? Bazen doğruyu görmüş, bazen görememiş. Ama selefin bütün akvalini ne yapmış arkadaşlar? Zikretmiş. Şimdi garip olan diyor, şimdi bakın Şeyh Güneymen hakkını yemiyor Hafız İbn Hacer'in. Kendi sözünü zikrediyor Hafız İbn Hacer. İbn Battal'ı zikrediyor ama ondan sonra diyor İbn Müneyyir'in şu sözünü zikrediyor. Ki İbn Müneyyir'in şu sözü doğru olan söz. Yani bu ayetin anlaşılmasındaki doğru hüküm. Bak bunu da zikrediyor diyor. Velem yakteni bihi fima yallar. Ama zikrediyor ama anlaşılan o ki diyor, onunla ne yapmıyor? İkna olmuyor diyor. Gale İbnül Müneyyir, İbn Müneyyir diyor ki Gasad el Bukhari kastetti el işare ile nukte. Evet, ince bir ayrıntıya. Elleti kânet sebebu mihnetihi, ki İmam Buhari işte bu fitneden dolayı, bu musibetten dolayı neye uğramıştı? Sıkıntıya uğramıştı, mihnete uğramıştı. Hayfıklı ile an. Ne denilmişti İmam Buhari'den? Ennehu kal lafzı bil Kur'an mahluk. Benim Kur'an'ı telaffuz etmem nedir? Mahluktur. Fe eşare bit terceme ila enne tilavetel halk. İşte bu tercemede, bu bapta İmam Buhari şuna işaret etti. Neye? Mahlukun tilaveti, yani kulu kastediyoruz. Kulun tilaveti, okuması tutta saf bis sirri vel cehr. Neyle tanımlanır? Ya açık olmakla ya da gizli olmakla. Yani ya açıktan okur ya da gizli okur. Ve zelike yestedi kevnuha mahlukatan. Bu da neyi davet eder? Neyi davet eder bu da? O okumanın ne olmasını? Mahluk olmasını davet eder. Çünkü gizli de açık olsa nasıl olur? Gizli olursa neyle olacak? Zihinle olacak. Açık olsa neyle olacak? Sesle olacak. Ve fi kavlihi teala diyor ki Allah Azze ve Celle'nin bu sözü ve esirru kavlekum evicheru bih thumme kavluhu ela ya'lemu men halak. Yani siz sözünüzü gizleyin ya da açığa vurun ki o Allah yaratan hiç bilmez mi? Tenbihun ala enne kavlehum mahluk. Neye dikkat çekmedir? Mahlukun sözünün ne olduğuna? Mahluk olduğuna. Yani kulların sözünün ne olduğuna? Mahluk olduğuna. Ve kavluhu, daha sonra gelecek işte, ve la techer bi salatik. Namazında açıktan okuma, sesini yükselterek okuma, cehren okuma hadiste gelecek. Yani bi kıraatike delle ala enneha fi'luhu. Yani sesini namazda açıktan okuma, okuduğunu namazda açıktan okuma, cehren okuma, diyor ki bu neye delalet etmiştir? Yani senin kıraatin kimin fiili olduğuna delalet etmiştir? Kendi fiilin olduğuna. Çünkü niye? Hitap kime? Doğrudan okuyana. Yani kime? Peygamber aleyhissalatu vesselam'a. Ve kavluhu, yine Peygamber Efendimizin bakın bir sonraki sözü, men lem yeteganne bil Kur'an. Hepsi var bapta, alacağız onları. Bakın nasıl geçiş yapıyor, görüyor musun İbnül Müneyyir? Kim ki Kur'an'la teganni etmezse, yani sesiyle Kur'an'ı okurken ne yapmazsa, güzelleştirmezse bizden değildir. Ve edafet taganni, o sesi güzelleştirmeyi kime izafet etti? Kulun kendisine. Delle ala ennel kıra'e fi'lül abd. Yani fi'lül kari diyor. Kıraat kimin fiilidir? Okuyucunun fiilidir. Kavluhu yetehafetun. İşte yetehafetun sizde geçen ne? Evet. Ayet. Bilen var mı bu ayet nerede geçiyor? Hayır. Taha. Var orada mı? Var. Ha. Sizde mütercim yazmış ama onu Buhari yazmamış. Yetehafetune beynehum in lebithum illa aşra. Evet. Taha suresine geçiyor. Bakıyor musunuz? Yüz üçte ne demiş? Aralarında birbirlerine gizli gizli şöyle derler. Dünyada sadece 10 gün kaldınız. Gizli gizli. Diyor ki ne demek tahafut? Peki o tahafutu niye açıklıyor? Neden açıklıyor tahafutu? Çünkü hadiste ne geçiyor? Tahafut geçiyor da ondan. Bakın alttaki hadise bakın tahafut geçiyor. Ayetle birlikte. Görüyor musunuz? O tahafutu açıklıyor bize. Yani ne diyor? Yetesarrun. Yani gizliden gizliye sır. Ne yapıyorlar? Birbirleriyle konuşuyorlar. Beyan li kavlihi taala yetehafetune beynehum in lebistum illa ashra bi enel mahafetete min el israr. Çünkü mahafet nedendir? İsrar. İsrar ne? Gizli olmaktandır. Ve zalike min amalin. Bu da kimin işi? Kulun işi. Kimin işi arkadaşlar? Kulun işi diyor. Ve oradan böylelikle ne yaptık? Hadise geldik. Görüyor musunuz? Yani şarih meseleyi getiriyor hadise vardırdı. Şimdi hadi bakalım hadisi istersen anlama. Şimdi bu malumatı almasaydın o hadisi nasıl anlayacaktın? Hadisle bu bab arasında irtibatı nasıl kuracaktın? Hafız İbn Hacer'e de Allah çokça rahmet etsin. Yani insanlar hatalarıyla malul arkadaşlar. Herkes hata yapar. O kabrin sahibinin sözleri müstesna. Herkesin sözünde hata olur. Yani müellifimizin, Allah ona da rahmet etsin, Şeyh Güneyman'ın sözlerinde de hata olur. Ama burada İbn-i Müneyyir'in dediği gibi burada İmam Buhari ne İbn-i Battal'ın kastettiğini ne de doğrudan Hafız İbn Hacer'in kastettiğini ne yapmıyor? Kastetmiyor. Ya ne? Kulun fiilinin kendi fiili olduğunu ama okunan şeyin Kur'an olduğunu, onun da ne olmadığını, mahluk olmadığını ortaya koyuyor. Daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? Hadisimize geçiyor. Hadisimizi alalım. Okuyalım Arapçasını, tercümesini de alalım. Bir dahaki ders hem hadisimizi hem de hadisin alt başlıkları olan diğer iki tane kısa rivayeti hızlıca alacağız. Mustafa oku hadisi bakalım. Âlel İmâmul Bukhari rahimehullah. Haddeseni Amr ibn Zurare an Hüseyin akhbarana Ebu Bişir an Sa'id ibn Cübeyr عن ابن عباس رضي الله عنهما. Niye رضي الله عنهما dedi Mustafa? Susun. Mustafa'ya soruyorum, sana değil. Arnavut Mustafa'ya soruyorum. Niye ikisinden de Allah razı olsun dedi? İbn Abbas. Niye? Bir düşün bakalım. Şimdi normalde tek Allah anhu derdi. Niye anhuma dedi? İbn Abbas. Neyi hatırlatıyor sana? Hem o. Babası Abbas bin Abdülmuttalip de vardı onun için. Yani hem ikisi de Müslüman çünkü. Hem Abdullah İbni Abbas, yani Abbas'ın oğlu Abdullah, hem de Abbas. İbni Ömer deyince de öyle değil mi? İbni Mesud deyince de öyle. İbn Cabir deyince de öyle değil mi? Çünkü onların babaları ne? Müslüman. Onun için ikisine de rahmet okuyor. Evet. İşte sahabi oğlu sahabi. Sahabi oğlu sahabi. Evet. Kitapta da dikkatimi çekti Hazreti Muaviye'nin müdafası noktasında. O da radıyallahu anh'ın o değil mi? Nerede? Yani Hazreti Muaviye'nin lafzı geçti. Yok, genelde radıyallahu anh'ıma denir. Sırf Muaviye geçince denmez. Bin Ebi Süfyan geçince denir. Senin yanlışın var. Muaviye denince radıyallahu anh'ıma denmez ki. Muaviye bin Ebi Süfyan denince radıyallahu anh'ıma denir. Burada Abdullah geçmiyor. Burada İbn Abbas geçiyor. Sen o kitapta Muaviye bin Ebi Süfyan geçen her yerde radıyallahu anhuma görürsün. Ama sırf Muaviye geçen yerde radıyallahu görürsün. Çünkü niye? Babasının ismi geçmiyor. Yani öyle bir kayda yok. Babasıyla birlikte radıyallahu anhuma denir. Yani sen bir yerde eğer Abdullah görürse bu hangi Abdullah'tır? Belli değil. Ya İbni Mesud'tur, ya İbni Ömer'dir, ya Abdullah İbni Amr İbnül As'tır. O belli değil. Ama Muaviye deyince babasının ismini zikretmene gerek yok. Sahabeden bir tane Muaviye var çünkü. Ama Ebu Sufyan'la birlikte geçerse radıyallahu anhuma muhakkak denir. Muhakkak denir. Aksi yoktur o kitapta. Bir daha doğru bak. Oku. Fi kavli teala ve la techer bi salatike ve la tukafit biha. Kale nezelet ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhtefin bi Mekke. فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعوا المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وبتغي بين ذلك سبيلا. Harun abi oku bakalım. Kâle İmâmul Bukhari rahimahullah haddesene an mü'min zürarete an tükeyn ahberena. Ama başlarında ne diyoruz ahberenaların? Kâle ahberena Ebu Hişim an Şe'in ibni Cübeyt an ibni Abbasin radiyallahu anhuma ibadu nife Teala ve la teyhet isadatike ve la Musa. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني عمرو بن زرارة عن حسين قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكتف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا. Evet. Ekrem abi diğer hadisi al. Kâle İmâmu Bukhari'yü rahimahullah kâle haddesene. Yok, orada kâle dedin. Başta kâle imam dedin ya Bukhari. Araya kâle getirme. Bir daha. Kâle İmâmu Bukhari'yü rahimahullah haddesene Ubeyd İbni İsmail kâle haddesene Ebu Üsame an Hişem an Ebihi an Aişe'te radıyallahu anha fekalet nezelet azihil ayetun ve la techer bi salatike ve la tuhafit biha fit duai. Evet. Değil mi? O kadar mı? Kısaymış. Oku Bülent. Kale İmam Buhari rahimullah haddesena Ubeyd ibn-i İsmail haddesena Kale diyorsun. Haddesena Ebu Usame Hişami. An. An. Hişami. İlk kez mi okutuyoruz sana biz bu derste Bülent? Evet. Niye daha önceden okuyacağım demedin hiç? Bak okusan daha güzel okurdun demek ki. Harekeler olunca biraz. Ha işte okuyacaksın ama. Heh, oku. An. Merak etme, onlar da başladığında çoğu öyleydi. Ebihi an Aişeti Aişete radiyallahu anha galet nezelet hadihi la hadihil ayetu hadihil ayetu ve la tehteçher bi salatike ve la tuhafit biha fit duayi. Makreşler güzel. Bayram, oku. Kâle İmâmul Buhârî rahimahullah haddesenâ Umeyd ibn İsmail. Kâle haddesenâ. Ben Umeyd mi diyorsunuz, Ubeyd mi diyorsunuz? Ya benim kulağım duymuyor şunu. Bey bir duyayım ya. Ubeyd, Ubeyd. Ubeyd mi hocam? Sizde ne yazıyor? Ubeyd yazıyor hocam. Ha? Ubeyd yazıyor. Hı. Nokta gibi bir şey var. Hayır, Ubeyd o ya. Ben de diyorum ki niçin bu adamlar kalkıp böyle diyorlar. Ubeyd ya, bizim bildiğimiz Ubeyd ya. Yok yok yok. Ubeyd, Ubeyd. Ubeyd o. Beke ya, ben deminden beri acaba diyorum ben mi yanlış duyuyorum ama şimdi üçüncü adam da öyle okuyunca emin oldum. Ubeyd ya, bizim bildiğimiz Ubeyd. Kâle İmâmül Bukhari rahimahullah haddesine Ubeyd ibn İsmail kâle haddesine Ebu Usame an Hişam an Ebu عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآيات فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. Evet. Bir sonraki rivayeti Seyfet oku. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جري جنج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلامة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وزاد غيره يجهر به. Evet. Kur'an'ı müzik olarak alanlar bak yeceru bi lafzını ne yapıyorlar? Ayaklarının altına alıp üstünde zıplıyorlar değil mi? Burada teganni kastedilmiyor. Sesi güzelleştirmek. Açıktan okumak yani. Evet. Murat okudun mu? Oku. Kâle İmâmul Buhârî rahimahullah haddesenâ İshâk kâle haddesenâ Ebu Âsim kâle Akberana İbn Cüreycin. Bu rivayet çok enteresan değil mi? Akberana İbn Şihabin. Dört tane ittisal var. Selamet evet. An Ebi Hureyre'te قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyse minna men lem yeteganne bil Kur'an ve zade gayruhu yecheru bih. Evet. Dört tane ne var? İttisal var. Haddesena, haddesena, akberana, akberana, sonra an. Biliyor musunuz ne kadar kavi? Evet. Kim okumadı? Ali oku. Kâle İmâmul Buhârî rahimehullah. Bugün Ali'yi unuttuk hep. Haddesena İshâku. Kâle haddesena Ebu Asif. Kâle akberana İbn-i Cüreyci. Kâle akberana İbn-i Şihâbi. An Ebi Selemete, An Ebi Hureyrete. Kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Leyse minna men lem yeteganne bil Kur'ani ve zade gayruhu yecheru bih. Evet. Ömer şimdi o üç rivayetinde tercümesini oku, dersimizi kapatalım. Bize Ebu Beşir Said İbn Cübeyr'e haber verdi ki İbn Abbas namazında pek bağırma, sesini o kadar kısma da ikisi arası bir yol tut. Kavli hakkında şöyle demiştir. Bu ayet indiyse de Resulullah aleyhissalatü vesselam Mekke'de gizli yaşıyordu. Fakat sahabelerine namaz kıldırdığı zaman Kur'an okurken sesini yükseltiyordu. Müşrikler ise Kur'an'ı duyunca hem Kur'an'a hem onu indirene hem de Kur'an kendisine gelene küfrediyorlardı. Bunun üzerine Yüce Allah peygamberine namazında kıraatini çok açıktan yapma. Sonra müşrikler işitirler de Kur'an'a söverler. kıraatini sahabelerden pek de gizleme. Sonra onlara işittiremez. Bunun ikisi arası bir yol tercih et buyurdu. Bize Ebu Usame Hişam'dan, o da babası Urve İbn-i Zübeyir'den tahdis etti ki Ayşe radıyallahu anha bu namazında pek bağırma, sesini o kadar da kısma. İkisi arası bir yol tut ayeti dua hakkında indi demiştir. Bize İbn-i Şihab Ebu Seleme'den haber verdi ki Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la teğenni etmeyen, yani Kur'an okurken sesini güzelleştirmeyen bizden değildir buyurdu. Ebu Hureyre'den başkası Kur'an'ı açıktan okur fıkrasını ziyade etti. Evet. Bu şey hocam bu kadar. Fela tuhafi bina ama ashabike fela tusmihum. Fela tusmihum hal mi bu? Hal. Evet. Hal. Var mı konuyla alakalı sorusu olan? Hocam bunu parantez içinde diyor. Sesini güzelleştirme. Ve o sondaki şey farklı olmuyor. Yani şimdi yok, o ziyade var. Ya işte diyorum, bu teganni kelimesi sesi açıktan okuyarak güzelleştirmek demektir. Yani sesle güzelleştirmek demektir. Sesle güzelleştirmek demek melodi demek değildir. Bunu yeri geldiğinde açıklayacağız inşallah. Yeri geldiğinde açıklayacağız. Sesle güzelleştirmek demek tertildir. Sesle güzelleştirmek demek maharici hurufa riayettir. Sesle güzelleştirmek demek Peygamber aleyhissalatü vesselamın okuduğu gibi okumaktır. Sesle güzelleştirmek demek tane tane okumaktır. Sesle güzelleştirmek demek insanları hüzne davet etmektir. Cennet ayeti ise müjdelemek, cehennem ayeti ise korkutmak demektir. Yoksa sesle müjdelemek demek doremi fasolasıyla böyle devam edip sonuna kadar gitmek demek değil. Ha, ama şu var, yani her makamda kötü değildir. Ama makam niyetiyle olmazsa. Ha, yani şimdi bu Sünen'in Mücevvidin dediğimiz bir olay var. Yani şimdi nedir bu Sünen'in Mücevvidin? O zamandan bu zamana gelen okunuş şekilleri var. Bazı okunuş şekilleri muhzindir. İnsanı ne yapar? Üzer. Bazı okunuş şekilleri vardır, mutavassıttır. Ha, bunlar doğrudan bizim anladığımız anlamda makama girmiyor. Problem o değil. Problem makam uğruna tertile riayetsizlik, makam uğruna tecvide riayetsizlik, makam uğruna Peygamber aleyhissalatü vesselamın tane tane okuyuşuna ne? Riayetsizlik. Yoksa yani Türkiye'deki bütün Kur'anlar elbette ki tagani değil. Onu söylemiyoruz ama bu işin cılkını çıkarmamak lazım. Onunla alakalı bir bahis var. Onu da önümüzdeki ders inşallah burada okuruz. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam nehyetmiştir. Ehli kitabın nameleriyle Kur'an okumayı ne yapmıştır? Nehyetmiştir. Ehli kitabın lahinleriyle Kur'an okumayı nehyetmiştir. Yasaklamıştır. Ama maalesef yani bazı kaliler bunu ne yapıyor? Yoruyor, yapıyor. Yani okurken yoruluyor insan dinlerken. Yani. O kadar çok şey yapıyor. Ya işte yani bunun çok kuralı var. Yani met mesela. Taş çatlasın altı çekersin. Adam 15 çekiyor ya. 15 çekiyor. Makam uğruna 15 çekiyor medi. Taş çatlasın altı. İşte 4, 5, 4. Bilemedin 6. Adam 15 çekiyor. 20 çekiyor. Ya da işte ayetlerin sonundaki imle biten yerler. Yani müstakim değil mi? Müstakim olmaz işte. Bu nedir bu? Lahindir. Ehli kitap işte zeburu, mizmarı okurken böyle okuyor. Bir fazlası var, müzik var. Bizde de nedense Kur'an müziksiz her türlü okunur anlayışı var. Hayır. Yani şimdi müzik zaten haram. Ama Kur'an okunurken tertile riayet etmek lazım. Nedir tertil? Nedir? Anlaşılır. İşte o yani. Hem anlaşılır olması hem de tecvid kurallarının içine ne yapmış olması? Derc etmiş olması. Sen buna aykırı davranmayacaksın. Sen buna aykırı davrandığın zaman o zaman bu çığırından ne yapar? Çıkar. Ha, yoksa ha, bütün makamlar, bizim anladığımız anlamda makamlar elbette kötü değil yani. Onlar çünkü makam değil, Sünen'in Mücevvidin olarak gelmiş, bugün onları makamsal boyutla notalamışlar. Yani yoksa eskiden bunlar ne değildi? Nota değil. Ha, ona dikkat edeceğiz. O bakın. Önümüzdeki ders inşallah o konuda gerekli bilgi verir. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve töbü.